на яке лягла зморшка стурбованості. «Знаєш, здається, сивини у тебе побільшало». «Справді? А я гадав, що її не видно у моєму ніякому волосі. І ніяке воно не ніяке, і дуже навіть гарне». «Не підлещуйся, пустунко. Чемні дівчатка не повинні казати неправду». «А я, по-перше, не чемна, а по-друге, не дівчинка». «Ну, це ми зараз перевіримо». Коли хвиля ніжності повернулася до моря любові, вони знову дивилися одне на одного, наче бачили уперше. «Арсене, але твоє волосся і справді гарне. Я люблю його». «А мене? І тебе люблю? Дуже. І я дуже. Коханий мій маленький зайчику». Арсен поглянув на годинник. «Ой, я побіг. Потелефоную о 10:00. Арсен не завжди міг заздалегідь знати, куди його закине протягом дня робота. Тому телефонував Софії у відділення. Вдома ж телефону не було. Щоб його голос не в'яз у вухах стороннім, Софія намагалася в цей час сама піднімати трубку. Наприкінці січня пригріло сонечко, настала відлига, і сухий асфальт дозволив їм виїхати за місто. Софія так любила їхати удвох з Арсеном в машині. Його руки впевнено обіймали кермо, непомітно спрямовуючи машину, і Лада білою ластівкою летіла шляхом. Цього вечора Арсен звільнився раніше, ніж звичайно, і вони подалися до невеликого містечка, кілометрів за 20, де їх ніхто не знав, і вирішили повечеряти у затишному ресторанчику. Людей було заради буднього дня мало. Хороше вино, добрий шмат м'яса, тиха гарна музика. Що іще потрібно для щастя двох закоханих? Арсен дивився на свою супутницю очима повними захоплення. Як затишно і весело із цією маленькою жінкою навіть на краю землі. До того ж, безпечно. Не чекаєш кожної миті, що вип'є забагато і осоромить перед усіма. «Дозвольте запросити до танцю вашу даму», затинаючись, вимовив чийсь голос за спиною Софії. «Моя дама танцює тільки зі мною», – сталевим голосом відрубав Арсен. «І зі мною також». Рука незнайомця потяглася до Софійчиного плеча, але так і завмерла на півдорозі. Арсенові вистачило миті, щоб опинитися поруч на хаби. Короткий удар, і той вже хапав ротом повітря, лежачи на підлозі. «Я ж ясно висловився. Моя дама танцює тільки зі мною». Поруч на хабі з'явилися іще дві постаті з квадратовими плечима. Їхній вигляд не обіцяв цікавого проведення часу. Погляди не світилися ласкою, і вираз облич свідчив, що вони не обтяжені зайвими комплексами, як-от інтелігентністю, речністю тощо. Цивільні костюми сиділи на них незвично і тиснули в плечах. Бійка обіцяла бути професійною. Софія схопила Арсена за руки, стала між ними і мило посміхнулася до квадратових плечей. «Вибачте, будь ласка, мого чоловіка».